بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نصابا mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Muhtasar Sahih Muslim ni Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Abi Muhammad Zakiyuddin al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tufika babu al-imanu ma huwa wa bayanu khisalihim. Ingawa hii hadithi imefanana na hadithi ya kwanza, awwalu al-iman qawlu la ilaha illa Allah, imana liyomo ndani imefanana yale liyomo katika sehemu ile. Kwa hadithi hii hatutaisoma, twende kwenye mlango unaofuata. Qala rahimahullah, al-imanu billahi afdalu al-a'mal. Babu al-imanu billah afdalu al-a'mal. Mlango huu tazungumzia akutaja dalili ya kuwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndio amali iliyo bora kabisa. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu, qala al-imanu billahi والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنعني أخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حرصا على الخير وفعله سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ كوبوبا جو يا خيري اليكوانا صحابة أبو ذر رضي الله عنه أرضاه الموليزم توم صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ عمل جاني أمبون ليبور زيدي أي أفضل وأكثرها ثوابا وأنفعها لفاعلها أو لزي عمالي أمبون ليبور زيدي أمبايو إن ثواب نينج زيدي ننينكم نفيش زيدي yule anayefanya amali kama ile. Fadallahu sallallahu alayhi wasallam ala asasi al-amali salih. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza katika msingi wa amali njema. قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ودله صلى الله عليه وسلم على أساس العمل الصالح، ألا وهو الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله. كمؤمن الله سبحانه وتعالى كيش جهاد في سبيل الله كبيانا فيتا كتكنجية الله سبحانه وتعالى. وإنما قرن هنا الجهاد الإيمان لأنه كان عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. نهب نتوم صلى الله عليه وسلم أمكسان بين هذه بتفيد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله kusababu ilikuwa ni juu yao kupigana katika njia Allah subhanahu wa ta'ala mpaka neno la Allah kalimatu tawhid la ilaha illa Allah liwe juu. Wa kana aljihad fi dhalika alwaqt afdal al'amal. Na wakati huo alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam swalidi ilikuwa jihad fi sabilillah ni miongoni mwa amali bora na imebakia kuwa ni katika amali bora, ingawa mtume za sallama alikuwa akiwajibu masahaba katika maswali kama haya kulingana na yule anayeuliza na pengine hali anaulizia na wakati anaulizia. So, wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam akiulizwa amali bora kabisa, kwa mfano atasema as-salatu fi waqtiha. Je, kuna mgongano? Hakuna mgongano. Kila mmoja alimjibu kulingana na muulizaji na hali iliyokuwa wakati alipokuwa akiulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala qultu ayyu ar-riqabi afdalu. فسأله عن عتق المماليك أيها أفضل. أبا كموليزا كوسك وشليا وتوم وهورو نمتوم ويوبي أمباي نبورا زيدي كم وشليا هورو. قال نمتوم صلى الله عليه وسلم كما انبيا أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فبين له صلى الله عليه وسلم أن أكثرها نفعا للمعتق أغلاها قيمة وأنفسها عند أهلها أي أرفعها وأجودها وأرغبها عند أهلها. نقوم صلى الله عليه وسلم أكم ويركيز نقوم بيا نقوم بين شيا kwa yule mtumwa ambaye ana manufaa zaidi kwa anayemiliki aliyeghali kabisa katika kima yake, ambao ni mali yenye kupendeza zaidi kwa yule anayemiliki, huyu ndiye bora zaidi kumwachilia huru, sababu kufanya kitendo kama hicho ni alama ya mtu kutanguliza kile kilichokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya manufaa anayoyapata ya kidunia ambayo yataisha. Ni alama ya ukweli wa imani ya yule anayefanya kitendo kama hicho. Kwa akamwelekeza kuwa mtumwa ambaye ana thamani zaidi, huyu kumwacha thawabu yake ni kubwa zaidi. قال قلت فإن لم أفعل أي إن لم أقدر على العتق فهل هناك طريق آخر لتحصيل الأجر؟ كما كمان بيا يا رسول الله إكيو كم فانوسين أمتوما كنا نجيا نجينا كويلي naweza kuitumia katika kupata ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu sallallahu alayhi wa sallam tu'inu sani'an ay tusa'idu man ya'malu fi 'amalihi, kumsaidia yule anayefanya katika kazi yake, ameshughulishwa ukamsaidia. Kwa mfano, ukamwona mtu afanya kazi fulani, abeba mizigo, aona mzito ule mzigo, ukaja ukamsaidia katika jambo kama lile, katika amali za kheri ambazo mtu yoyote aweza kufanya. Mtu yoyote aweza kufanya kumsaidia yule ambaye afanya kazi fulani, kule kumsaidia kwako ni katika njia za kupata ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa leo wengi katika watu leo wamekuwa hawasaidii isipokuwa kwa sababu ataka kitu cha kidunia pale ndani. Kwa mfano, lau kama gari tu, gari litaharibika, mtu dharura limeharibika barabarani, pia kusaidiwa kuiondoa, kuiweka kando, watu wataka nini? Wataka pesa, hawataki ajira. Na hii aslan imetoka tabia hii kwa makafiri, wale wasiokuwa Waislamu hufanya jambo kama hili, sababu yeye hatarajii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Nasema hiki huku kwetu mwisho ikawa mpaka Waislamu pia kitu kidogo kukifanya pia kwambia nataka pesa. Kinipa pesa nitakusaidia, usiponipa pesa sikusaidii. Ukichukua pesa huna ajiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ulifanya kwa ajili ya dunia. Lakini hapa Mtume salama azungumzia yule anayemsaidia mwenzake, ajitolea akamsaidia mwenzake. Au tasna'u li akhraqin, au tasna'u لأخرق أي المسيء في عمله الذي لا يتقن ما يحاول فعله. يلي أمبي أكسيا كتك كزياك هجوي كيفني لكازي بزوري, بمعنى كنمت نبنجين كنفان يوانزا كفني كازي فلاني هيجولي كم سيديا ngalia hapa ukifanya hivi ndio sawa, na hapa ukifanya hivi ndio sawa. Ikawa umuelekeza yule asiyefahamu kufanya ile kazi anaotaka kuifanya. Hii ni katika miongoni mwa amali njema ambazo mja upata ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhra huwa musiu tadbir alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. الحمد لله. يعني فأعاد أبو ذر رضي الله عنه قوله فإن لم أفعل, كرجليتين قسم فإن لم أفعل أي فإن لم أقدر على هذا. ikiwa hivi pia siwezi kumsaidia mtu katika kazi yake, wala siwezi kumsaidia mtu ambaye hajui kuifanya ile kazi yake, sina uwezo huo. Je, kuna amali gani ambayo nitapata ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nikiifanya? Fadallahu sallallahu alayhi wa sallam ala ma la ya'jizu anhu ahadun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwelekeza katika amali ambayo hakuna mtu yoyote ambaye ashindwa kuifanya, hakuna yoyote anayeshindwa kufanya amal kama hii. Faqala takuffu sharraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Ay tad'u an-nas min ash-sharri takuffa 'anhum sharrak, shariyako ukomeke nayo usifikishe kwa watu, وهذا أدنى ما يكون أن يكف الإنسان شره عن غيره فيسلم الناس منه. mtu kujizuia sharia yake asiwadhuru watu na sharia yake asiwaudhi watu na sharia yake basi hili ni jambo dogo ambalo mtu aweza kulifanya angalau watu wasalimike kutokana na sharia yake. Sasa ikiwa huwezi kufanya chochote basi usiwaudhi watu, usiwafanyie sharia yako watu, jizuie sharia yako kutokana na kuifikisha kwa watu. Maelekezo adhimu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na muislamu hatakikani kuwa mtu wa shari, hatakikani kuwa mtu ambaye watu hawasalimiki kutokana na ulimi wake na mkono wake. Na mtume sallallahu alayhi katika hadithi nyingine asema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu aliyekamilika katika uislamu wake ni yule ambaye waislamu wenzake watasalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake, bimaana watasalimika kutokana na sharia yake. Basi huwezi kufanya aqal shay, jiepushe na kuwaudhi waislamu, jizuie na sharia yako ubaki nayo mwenyewe. Usiwaudhi ndugu zako waislamu. Wafi alhadithi tanawu abwab alkhair, katika hadithi hii tupata faida kwa milango ya khair iko aina mbali mbali. Kwa mtu hawezi kusema kuwa mimi siwezi kufanya khair, kwa sababu alhamdulillah katika dini yetu njia na milango ya khair, milango ni mengi na njia ni nyingi sana, kama alivyozieleza mfano wake hapa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wafihi khairu al-a'mal huwa sihhatu al-iman billah. Na hapa pia tupata faida kwa amali ya khairi zaidi, amali iliyo bora ni mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kisawa sawa, sababu ndio amali ya kwanza aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafihi anna ajra alfi'li yataallaqu binaf'ihi, ili ajri iwe kubwa ya kitendo huwa imefungamana na manufaa yanayopatikana ndani yake. Bimaana kila kile kitendo kikiwa na manufaa zaidi ndani yake na ajri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa mfano kumwachilia mtumwa huru, yule ambaye ana manufaa zaidi kwa wale wenye kummiliki, kumwachilia huru ni bora zaidi na ajri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, باب باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونك أو يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصا بكفه فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني واحد وهذا الثاني. الله أكبر. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب أو إلى قلوب من ليست لهم بصيرة بإيراد الباطل فيها. شيطاني هواشي نهكومي kusukuma katika nyoyo za watu ambao hawana utambuzi wa dini na hawana ufahamu wa dini kila aina ya batili. Shaitan hapumui wala hapumziki katika kujaribu kumpoteza mwanadamu, na hii ni ahadi ameichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Akaapa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atawapoteza wanadamu tena wote bila ya haya isipokuwa wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi kutokana na vitimbi vya shetani. Kwa shetani imma atakuja na waswasa mahdha, ikawa mtu ajizungumzisha nafsi yake kumbe shetani ndio anayetupa mambo kama yale, au ala lisani shayatini al-ins wa malahidatihim, au katika ndimi za mashaitani katika watu na mulhidin na kufar. Wa fi hadha al-hadith yubayyin an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-ilaj an-nafi'a li mithli hadhihi at-tasaulat. Mtume sallallahu alayhi wasallam abainisha dawa na tiba nzuri kabisa ambayo yenye kufaulu tiba hiyo kwa mfano wa maswali kama haya. Asema la yazalu nnasu yasalunakum anil ilmi, hawatawacha watu kuwaulizeni nyinyi kuhusu ilmu. Ulizia mambo ya ilmu, lakini mwisho watafika hawa watu katika kuuliza maswali, maswali ambayo makusudio yake ni kutia shaka katika nafsi za watu. Wayuthiru fiha tasaulati al-adida an huduthi al-ashiya wa man ahdathaha. Kama maswali yafuata ni kuwa hivi vitu vilivyoko nani aliyovileta. Na katika hadithi nyingine yaati shaitanu ahadakum fayakulu man khalaqa katha man khalaqa katha, ay man khalaqa as-sama man khalaqa al-ard man khalaqa al-jibal man khalaqa al-insan, fayujibuhu ibn Adam dinan wa fitratan wa aqlan biqawlihi Allah. Pengine labda katika nafsi yake jibu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikawa kila suala akilisema Allah, na hili ni jawabu sahihi na la haki na la imani. Walakin ash-shaytan wa junudahu la yaqifuna 'inda hadha al-hadd min al-as'ilati wal-waswas, hawaishi katika mpaka huu katika maswali na kutia wasiwasi, la bali waenda mpaka kufikia katika maswali ya juu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatta yaqulu hadha Allah faman khalaqa Allah, huyo Allah nani aliyemuumba. Abu Huraira alhamdulillah yahdikum nasman. Abu Huraira radhiyallahu anhu hadithi hii alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kwa watu watawauliza kuhusu ilmu mpaka mwisho watafikia kuwaulizia ni nani aliyemuumba Allah. Katika hadithi nyingine ni shaytani ndio anemtia wasiwasi mwanadamu mpaka kujiuliza maswali kama haya. Fa idha balaghahu falyasta'idh billah waliyantahi. Katika riwaya ile na hadithi ile, fa idha wasala ma'ahu shaytan ila hadha alhad, shaytan akifikia mpaka mipaka haya kumuuliza nani amemuumba Allah, falyasta'idh billahi minhu, ajilinde na Allah kutokana na shetani kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, waliyakuffa an istijabati lahu, kisha asimamie hapo asiendelee kujiuliza maswali yake akomeke. Kwa hiyo asiendelee kujiuliza maswali kama hayo, wayalam annahu yuridu ifsada dinihi, ajue kuwa kile anachokitaka huyo ni kumharibia dini yake. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب. نهيني بعد يكوفكم تومز السلم أبو هريرة مكام سكتيني ما روى كجا مبانا كتك مبدوي وكجا أبو هريرة فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله فيلا فيلا من بيام تومز السلم kamaza huyu Allah nani amemuumba Allah. Qala fa akhadha hasan bi kaffihi faramahum bihi, Abu Huraira alikuwa hataki mchezo, akachukua changarawe katika mkono wake akawapiga nazo. Tizama hapa, hakutumia falsafa kuwajibu, hakutumia falsafa nyingi, wajua hivi vile hivi, akachukua changarawe akawapiga nazo kisha akamwambia qumu qumu, niondokeeni hapa, ondokeeni hapa. Sadaqa khalili sallallahu alaihi wasallam, amesema kweli kipenzi changu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam aliniambia watu kama nyinyi mtakuja, kabla ya wao kuja Mtume sallam alikuwa shamuliza. Na pia katika dawa ambayo Mtume sallam ametuelekeza katika hadithi nyingine, sema faman wajada min dhalika shay'an falyaqul amantu billah, aseme amantu billah. Kwa hivyo Mtume swalla allahu alayhi wasallam ametupa dawa ya jambo kama hili kwa njia tatu. Ya kwanza bil intiha, akomeke kutoka maana kujiuliza maswali kama haya. Wa ta'awudh min ash-shaytan, pili ni kutaka ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka maana na shaytan. Tatu bil iman, kwa kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kusema amantu billah. Na katika hadithi ya pili, wa huwa akhidhun bi yadi rajulin faqala sadaqa rasuluhu sadaqa Allah wa rasuluhu qad sa'alani wahidun wa hadha athani, kuna mwingine ashaniuliza swali kama hili na huyu wa pili, na leo wako wangapi wanauliza swali kama hili, wangapi? Yani jambo la kushangaza ni kuwa aslan hawa wanaojiita atheist hawaamini uwepo wa Allah, lakini yeye yokuuliza wewe swali kuwa nani aliumba hii Allah na nani aliyemuumba Allah, wewe aslan humwamini, si ndio unavodai kuwa huamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini uuliza maswali kama haya na ukapata watu yastarsilun fil ijaba, asonga tukujibu na hivi na vile? Achana nao, achana nao, hata ukamthibitishia kwa njia gani, yeye haamini. Yeye anavuamini amejiumba mwenyewe, yeye anavuamini kuwa ni mimi nimejiumba mwenyewe ndio nikaja hapa, kabla ya miaka 100 sikukuepo, mara ghafla wah nikajiumba nikatokea. Akili mbovu. Ingawa katika mjtamaa wa leo namna mambo yalivyokwenda kinyume, hawa ndio wanaonekana kuwa ni wasomi wakubwa wa elimu ya dunia, ndio wenye utambuzi mkubwa, hakuna kama wao. Kaonekana ni watu wenye elimu kubwa, inawafikia katika ilmu yao ya kidunia mpaka kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Kwa hawa ndio wenye maswali kama hayo, anapokuja stahili changarawe kama za Abu Huraira radhiallahu anhu wa arda, na kumweka mbali na kusema kuwa sadaqa khalili sallallahu alayhi wa sallam, amesema kweli kipenzi changu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.